odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Wow! Dzień Kobiet na stacjach Orlen będzie wyjątkowy dla wszystkich pań. 8 marca tankując paliwo, odbierzesz pyszną kawę za złotówkę, a w godzinach 7.20 nasi pracownicy gratis uzupełnią płyn do spryskiwaczy w Twoim samochodzie. Zapraszamy na Orlen. Więcej na stopkafe.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 marca. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna Serwera. Przyszły tydzień pokaże, czy liczba zakażeń koronawirusem ustabilizuje się, czy będą dalsze wzrosty. Dziś przybyło 13,5 tysiąca infekcji. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Fale mogą mieć 5 metrów i więcej. Silniejsze porywy także na lądzie. Spłonęła zabytkowa siodlarnia przy stajni nieopodal pałacu w Żucewie na Pomorzu. Udało się uratować 12 koni. Fala zakażeń koronawirusem rośnie. W ciągu ostatniej doby wykryto 13,5 tysiąca nowych infekcji. W porównaniu z poprzednią niedzielą to wzrost o prawie 3,5 tysiąca. Od wczoraj zmarło 126 zakażonych osób. Wykonano prawie 50 tysięcy testów na obecność wirusa. W najbliższych dniach okaże się, czy będziemy mieli stabilizację zwiększonej liczby zakażeń, czy dalszy wzrost, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Prognozy pesymistyczne mówią, że może być dziennie nawet 18 tysięcy nowych zakażeń. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Na razie obserwowany jest przyrost liczby zakażeń na stałym poziomie, podkreślił wiceminister. Widzimy, że te dzienne wzrosty są mniej więcej porównywalne w ciągu kilkunastu ostatnich dni, to jest od 2,5 do 3,5 tysiąca przyrostu. Jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało ponad 2 miliony 526 tysięcy osób, a dwie prawie 1 425 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Mocno wieje na wybrzeżu. Na Bałtyku spodziewany sztorm. Wysokość fal na morzu może przekraczać 5 metrów. Kutry stoją w portach. Silniejsze porywy także na lądzie, ostrzega synoptyk Grzegorz Walijewski. Ten wiatr może wiać się z prędkością nawet do 80 km na godzinę nad samym wybrzeżem, natomiast warmińsko-mazurskie oraz podlaskie do około 75. Dla północno-wschodniej Polski Instytut Meteorologii wydał też alerty przed opadami śniegu. Na Warmii i Mazurach oraz na północy województwa podlaskiego może spaść nawet 10 cm białego puchu. Synoptycy ostrzegają też przed oblodzeniem na drogach centralnej, wschodniej i północnej części kraju. Policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć ludzi protestujących w mieście Mandalay przeciwko zamachowi stanu w Mianmie. Demonstracje odbyły się też w co najmniej kilku innych miejscach. Były jednymi z najliczniejszych od chwili przewrotu dokonanego przez wojskowych 1 lutego. Demonstranci domagają się uszanowania wyników listopadowych wyborów, które wygrało ugrupowanie Aung San Suu Kyi. Żądają też uwolnienia aresztowanych, w tym laureatki pokojowej Nagrody Nobla. Armia nie uznaje wyników wyborów. Junta zapowiedziała, że zorganizuje nowe głosowanie. Nie podała jednak terminu. Zwarcie w instalacji elektrycznej mogło być przyczyną pożaru w stajni pałacu w Żucewie na Pomorzu. Udało się uratować 12 koni. Ogień w stajni wybuchł po 10:00, informuje Krzysztof Minga ze Straży Pożarnej w Pucku. Z zgłoszenia wynikało, że pali się dach stajni. Po przyjeździe zastępów JRG Puck i 4 zastępów OSP stwierdzono, że w środku nie ma żadnych osób i zwierząt. Wszystko zostało wyprowadzone. Całkowicie spłonęła zabytkowa siodlarnia, która mieści się przy stajni. Radomianie wędrowali śladami świętego Kazimierza. Grę zorganizowano z okazji obchodów święta patrona miasta. Po drodze do wyznaczonego celu trzeba było wykazać się wiedzą i refleksem. Każdy z uczestników otrzymał plan i opis zadań do wykonania. Zawodnicy odwiedzili miejsca związane ze świętym Kazimierzem, m.in. kościół, farny czy pozostałości zamku. Mimo zimna i silnego wiatru, chętnych do wspólnego poznawania historii miasta nie brakowało. No, po to są takie gry miejskie, żeby się czegoś nauczyć. Startujemy na skrzyże Unii Wileńsko-Radomskiej przy słynnych armatach. Po pierwsze można poznać swoje miasto, a po wtóre nie jest to siedzenie z telefonem lub laptopem w domu. I tutaj strzałkami jest rozrysowana trasa. Święty Kazimierz jest patronem miasta i diecezji radomskiej od prawie 4 dekad. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz. Świetna strategicznie, mądra obrona pasa UFC przez Jana Błachowicza. Cieszyński książę na punkty, ale w pełni zasłużenie i bezdyskusyjnie wygrał pojedynek z Izraelem Adesanią. Wielkie brawa dla czempiona. Przed życiową szansą stanęła dziś Maryna Gąsienica Daniel. Po pierwszym przejeździe giganta Pucharu Świata w Jasnej zajmowała trzecie miejsce. W drugim, tuż przed metą, w bardzo nieprzyjemny sposób zahaczyła otyczkę i niestety wypadła z trasy. Na własnym terenie wygrała Słowaczka Petra Wlchowa, druga Alice Robinson z Nowej Zelandii, a trzecia Amerykanka Michaela Schifrin. Przenieśmy się do Torunia. Dziś ostatni dzień halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Dotąd Polacy zdobyli 3 srebrne medale. Do medali Michała Haratyka i Marcina Lewandowskiego wczoraj srebro dorzuciła Justyna Święter-Setic na 400 metrów. Cieszę się, jest to mój kolejny medal cenny do kolekcji. Przede mną jeszcze sztafeta i tam będę walczyła o medal nieco cenniejszy. Dziś ubyła nam jedna realna szansa medalowa. W półfinale na 60 metrów przez płotki po błędzie w połowie dystansu Karolina Kołeczek dobiegła dopiero piąta. Jakoby na pocieszenie w arenie Toruń oświadczył się jej Miłosz Wojewski, żeglarz z olimpijskiej klasy Finn. Propozycja została przyjęta. Kosmiczny wynik w półfinale osiągnęła Pia Skrzyszowska, 7,88. To trzeci wynik w historii polskiej lekkiej atletyki i drugi wynik dzisiejszych półfinałów. Trzeci, to nawet nie wiedziałam, że trzeci. No cieszę się, teraz muszę się uspokoić i znowu skupić, bo finał już zaraz. Muszę jeszcze pogadać z trenerem. No, jest dobrze. W finale pobiegnie też Damian Czykier. Świetnie spisuje się Paweł Wiesiołek w siedmioboju, po 6 konkurencjach jest trzeci. Na starcie zabraknie naszej sztafety męskiej, 4x400 metrów. Powód? Zawodnice zarażeni koronawirusem. A ostatnią konkurencją dnia będzie bieg rozstawny pań na tym dystansie. Polki mają aspiracje, by obronić Mistrzostwo Europy. Mimo prowadzenia do przerwy, Stal Mielec nie zdołała wygrać z Piastem. W Gliwicach skończyło się 2-1 dla gospodarzy. Właśnie rozpoczyna się mecz Pogoni Szczecin z Lechem Poznań, a o 17.30 Śląsk Wrocław podejmie liderującą Legię Warszawa. Tuż po godzinie 17.00 trzecia strona medalu. To będzie dwugodzinna dawka sportu na antenie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym wschodzie około 1-2 stopni, w centrum 3-4, najcieplej 5 na południu i na Pomorzu Zachodnim. Niedziela pochmurna, prawie wszędzie może padać śnieg albo śnieg z deszczem. Więcej słońca na południu i tam bez opadów. Bez znaki daje się silniejszy wiatr, zwłaszcza na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, a co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0 w Media Expert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak zawsze w tej drugiej godzinie naszego spotkania świat swingu. Ten, od którego zaczęła się muzyka rozrywkowa, przynajmniej według mnie i przynajmniej w tym rozumieniu, jak dziś ją pojmujemy. Kiedyś była elegancka, trochę zdystansowana, skupiona w salach tanecznych, no i królowało radio, tak jak mam nadzieję, że dla Państwa nadal króluje. Za chwilę usłyszymy nagranie sprzed bardzo, bardzo wielu lat, a ponieważ dzisiejszą swoją audycję dedykuję Agnieszce Osieckiej, 7 marca. To kilka lat temu. Nie ma jej z nami, ale jest. Doskonale znała tę muzykę sprzed lat. Jej tata, Wiktor Osiecki, był muzykiem, szefem muzycznym warszawskiej Syreny i płynnie rozróżniał te wszystkie wspaniałe standardy, które w latach 40. i 50. No, nie za bardzo gościły, krótko mówiąc, na antenie Polskiego Radia, ale potem zaczęło się to powoli zmieniać. Dlatego postanowiłem sięgnąć do jednego z tych, których gdzieś uznawani są za absolutną klasykę. Niektórzy uważają, że to jednak zbyt przesłodzona muzyka. Że Bing Crosby, no owszem, kojarzy się z kilkoma filmami, w których wystąpił między innymi z Fredem Astaire, no ale że to za słodkie, że no, w tamtych początkowych czasach, kiedy był jednym z grupy, która wokalnie wspomagała orkiestrę, albo powolutku zaczął wybierać to pierwsze miejsce, to śpiewał bardzo różne rzeczy, nie takie do końca słodkie. To jest absolutna klasyka w wykonaniu kogoś zaliczanego do klasyki. I dodatku jeszcze będzie akompaniować orkiestra braci Dorseyów. Let's do it. Let's fall in love. To były czasy, w których piosenkarz był, no może nie na przyczepkę, ale dopuszczano go do głosu w połowie piosenki na niespełna minutę z trzech. Ramota muzyczna, ale jak cudownie opakowana. 26 stycznia 1929 roku nagrano tę piosenkę. Let's do it. Powracam do Etty James i w przypadku tego nagrania nie mogę nie wspomnieć o wspaniałych polskich tekstach pisanych do tych zagranicznych piosenek, które przed wojną docierały do nas, no także zdarzało się to oczywiście i później, ale Julian Tuwim, Marian Hemar, a później Przybora, Kofta, Młynarski, oczywiście Agnieszka Osiecka, ale rzadziej z tymi jakby polskimi wersjami się zetknęła, miała swoje pomysły i konsekwentnie w tamtym świecie od czasów STS-u podróżowała własnymi ścieżkami. Ale w przypadku tego nagrania, no właśnie, chyba każdy z nas ma taki rodzaj drżenia, wspomnienia. Może ono jest troszeczkę czasami bardzo takie filmowe, że chcielibyśmy, aby to tak było, jak sobie wyobrażamy, jak ktoś nam pokazał. Rzeczywistość bywa różna. No ale nie ma rady. Tak zdarza się tylko raz. The Man I Love, Etta James. Someday he'll come along, the man I love. And he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday. Maybe not. Still I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, for which I never wrong. Who would? Would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. Tuesday will be mine. we'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. Oh yeah, oh, the man and I love. Wspominałem już nie raz i wspominać będę, że piosenkarze, piosenkarki, których przypominam Państwu albo przedstawiam, bardzo często odwołują się do kompozycji, do tego, co w ogóle zrobił w muzyce Stevie Wonder. I jakiś czas temu, ale nie tak dawno w końcu, kończyłem nasze spotkanie piosenką S w jego wykonaniu. Chciałem właściwie tak troszkę konfrontacyjnie, ale pomyślałem po pierwsze, że nie wypada, a po drugie, że nie ma sensu, przywołać inną wersję tej piosenki, którą usłyszymy teraz. Posłuchajmy, jak ten utwór, kompozycję Stevie Wondera, S, zaśpiewali wespół w zespół Mary J. Blige i George Michael. Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean covers everyone. So it's gonna be always. Until the day that each time say times it is. You know it's gonna be always. Until the day that is the day that I'll know. Did you know that true love passed for nothing? Her acceptance is the way we pay. Did you know that life is give love a guarantee to last through forever, another day? As today I know I'm living, but tomorrow can make me the past, but that I mustn't feel, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. Life becomes a dream. Now ain't that love in you? poza gatunkiem funk, nie funk, chociaż był funk klasyczny, Everett White Band sprzed lat. George Clinton dla niektórych to też już jest sprzed lat, bo przecież pojawia się cała masa nowych wykonawców, no tylko, że niektórzy nie mają tej własnej ścieżki albo wciąż jej szukają. Dlatego sięgnąłem do nagrań George'a Clintona. Funky Kind, Gonna Knock It Down. George Clinton. Gangsta rappers over samples of doo-wop. Funk it with rock chops, rock it with funk chops. Only the weasel goes pop. shook up. I came to get down. Her lips won't cut my love no slack. She's just yakking and smacking. My maggot is cracking, and I'ma knock that down. I'ma knock that down. Powracam do Etty James. Kolejny klasyk. Piosenka, która pojawiała się nie tylko w różnych wykonaniach, ale przy różnych okazjach. Parokrotnie wykorzystano ją w filmach także. Kiedyś przedstawiłem bardzo ciekawą wersję też piosenkarki, którą cenię, Holly Cole. Ale ta wersja Etty James, nie to, że jest lepsza czy gorsza, tylko to po prostu jest coś ukrytego, coś, co nosimy w sobie, czasami bardzo długo. No, niektórzy do końca życia nawet nie umieją tego z siebie wydobyć, pokazać innym. To jest bardzo trudne. Chowamy różne rzeczy w sobie. I myślę, że coś takiego jest w tej właśnie piosence. Jakaś tajemnica, którą no, w tym wypadku Etta James w sobie zachowała, dając nam tę całą atmosferę, która wynikła z tego, jak nagrała tę piosenkę. I'll be seeing you, Etta James. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, and I'll be seeing you. The chestnut Sunday, summer's day. Everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning. I'll be looking at the moon, and I'll be seeing you. Czasami trudno dobrać po takim wykonaniu kolejną piosenkę. Wybrałem, zaryzykowałem, no zobaczymy. Zaryzykowałem łącząc dwa światy. Muzyczne. Eternity i Robbie Williams. Close your eyes so you don't feel them. They don't need to see you cry. I can't promise I will heal you, but if you want to, I will try. I'll sing this summer serenade. The past is done, we've been betrayed. It's true. Someone said the truth will out. I believe without a doubt in you. For eternity. Yesterday when you were walking, we talked about your mom and dad, what they did that made you happy, what they did that made you sad. We sat and watched the sun go down, picked a star before we lost the moon. Youth is wasted on the young. Before you know it's come and gone too soon. You were there for summer dreaming, and you gave. For eternity. For eternity. Sing the summer serenade. Been betrayed, it's true. Youth is wasted on the young. Before you know it's come and gone too soon. You were there for summer dreaming, and you are. You were there for summer dreaming, and For eternity. For eternity. Przyznaję, że ta piosenka kojarzy mi się trochę z musicalem. Może nie na półfinał, ale jakaś taka istotna rozmowa pomiędzy bohaterami, znaczy bohater na jej temat się wypowiada, albo coś w tym stylu. Co prawda to nie jest coś takiego jak Hello Go Dolly, czy Man of La Mancha, Impossible Dream, bo cały czas chcemy jednak Impossible w Possible zmienić. Chcemy, aby coś się stało, wydarzyło. Ale w tej piosence jest jakaś taka nutka, no nazwę ją nutką teatralną. I Robbie Williams, myślę, że całkiem zgrabnie się w tym świecie porusza. No poruszają się także i inni. Life, you are not alone. You're not alone. Wait till the end. Zanim Państwa pobudzę bluesem Etta James, ale to za chwil kilka, przewrotnie. Jimmy Colomb, którego bardzo cenię, uważam za jednego z najwspanialszych showmanów dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o muzykę, o kontakt z publicznością, który, tak, porywa widownię po prostu, ale potrafi też ją zaczarować. I dlatego sięgnąłem po taką właśnie oczarowującą, przynajmniej mam nadzieję, że niektórych, piosenkę. No może to nie jest kwestia refleksji życiowej, ale kto wie, różnie to bywa. I w tym wypadku bardzo spokojny, stonowany Jimmy Colomb zaśpiewa You Can't Hide Away From Love. I'm telling you, you can't hide away from love. Even though you may feel you've had enough, it'll give you two black eyes and discolor all your skies. I'm telling you, you can't hide away from love. I'm telling you now, don't mess around with love. I'm telling you, you won't last around with love. It'll have you on your back, it'll break into your flat. I'm telling you, you can't like a man off the wagon who's found the minibar key. When your x-ray stumbles into your warehouse party. So reel me in until I'm gasping for air. There's no love without despair. I'm telling you to throw on the clothes of love. I'm telling you they're worth it, the woes of love. It'll shake you to the core and leave you crying on the floor. I'm telling you, you can't hide away from love. Hide away from love. Jeżeli ktoś nie spodziewał się, że Jimmy Colomb, ten szalejący showman, potrafi coś takiego zaśpiewać, to mam nadzieję, że się minę rozczarowała. Przesłanie piosenki to już jest zupełnie inna sprawa. Z tym, że taki spokój, nastrój utrzymać nie dane jest każdemu. Jemu chyba żaden z gatunków muzycznych, ani żadna z propozycji, które nam składa jako odbiorcom, nie jest tą, która sprawia mu jakąkolwiek trudność. Trzy nuty powoli dobiegają końca. Dziś dedykowałem je Agnieszce Osieckiej i wszystkiemu, co nam zostawiła. Ten marzec jest, no to już tak prywatnie, trochę smutny pod jednym względem, ponieważ 15 marca z kolei będzie rocznica odejścia Wojciecha Młodarskiego. I za tydzień podczas naszego spotkania przynajmniej kilka piosenek Wojtka się pojawi ze względu na teksty ze względu na przesłanie, na to, z jaką swobodą, jakim mistrzostwem zarówno Osiecka, jak i Młynarski operowali polszczyzną. Dziś momentami całkowicie zapominaną, z przykrością to stwierdzam, ale mimo, że to 15 dopiero, a my spotkamy się 14, tak jak o Agnieszce Osieckiej zapominać nie wolno, tak, nie wolno, tak i o Wojciechu Młynarskim również. Bo i refleksja, i bal, i zabawa, wszystko w ich piosenkach było właśnie w polszczyźnie. Bardzo pięknie nam to wyłożono. A teraz powracam do tej damy, która śpiewała taką piosenkę The Blues Is My Business, czyli do Etty James. Tak, blues był jej światem, do tego jest przypisana. No i może właśnie ta refleksja, że tam jest studio imienia Agnieszki Osieckiej, w które tyle wspaniałych koncertów się odbyło, a ten utwór, który za chwilę usłyszymy, też został nagrany podczas koncertu. Reakcja publiczności, to co tam się po prostu dzieje podczas całego koncertu, no może nawet przyjdzie kiedyś taka chwila, że jeszcze większe fragmenty Państwu przedstawię, ale to jest to, co kochają zarówno wykonawcy, jak i publiczność. Nie da się oszukać. Nie da się, obojętnie jaką muzykę weźmiemy, oszukać się tego po prostu nie da. I dlatego na pożegnanie dzisiejsze z trzema nutami, do trzech razy nuta, Something Got a Hold on Me. Z publicznością wykona tę piosenkę Etta James. Kłania się Roman Działański. Something's got a hold on me. And oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I never, never, never had before, no, no. Yeah. And I just want to tell y'all, I said y'all, right now that, I believe, yeah, and I believe. We'll be right back.